พระพุทธศาสนาที่พวกเรามีความเคารพเลื่อมใสนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรทำให้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันสิ่งแรกที่จะทำให้มีพระพุทธศาสนาก็คือมีการปรากฏขึ้นมาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้พอมีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องมีต่อมาก็คือการประกาศพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ได้ทรงพบได้ทรงใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนหมดสิ้นไปยุติการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดได้พอมีพระธรรมคำสอนแล้วก็จะมีส่วนประกอบส่วนที่สามของพระพุทธศาสนาก็คือจะมีพระอริยสงฆ์สาวกปรากฏตามมาคือจะมีผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็จะมีพระพุทธศาสนาที่จะเป็นร่มโพล่มไทรร่มเงาให้แก่สัตว์โลกให้ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปตามลำดับจนหลุดพ้นได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือพระพุทธศาสนาของพวกเราเกิดมาได้จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากการเอาความรู้ที่พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นนำมาเผยแผ่สั่งสอนจนมีพระอริยสงสาวกปรากฏตามขึ้นมาเป็นจำนวนมากมาทำหน้าที่นำเอาพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปตราบใดที่ยังมีพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสอนก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีตราบนั้นพระพุทธศาสนายังจะมีอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีวันสิ้นสุดไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้มาสัมผัสได้มาพบได้มาเห็นและได้มาพึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเกิดแก่เจ็บตายที่พวกเราได้เวียนว่ายกันมาอย่างโชคโชนอย่างนับไม่ถ้วน พระคุณของพระพุทธศาสนาหรือพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกจึงเป็นพระคุณล้นฟ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีพระคุณเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้เลยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่จะดึงให้สัตว์โลกนั้นติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีจากจบสิ้นผู้ที่ได้สัมผัสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าการที่สัตว์โลกมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั้นก็เกิดจากการที่มาพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นที่ดับความทุกข์นั่นเองแต่เป็นการดับความทุกข์เพียงชั่วคราวและเป็นการผูกมัดให้สัตว์โลกต้องติดอยู่กับการพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต้องกลับมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพื่อมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจซึ่งดับได้เพียงชั่วคราวดับแล้วเดี๋ยวความทุกข์ที่ดับไปก็จะกลับมาอีกเพราะไม่ใช่เป็นเครื่องดับทุกข์ที่แท้จริงนั่นเองเครื่องดับทุกข์ที่แท้จริงนี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏในโลกนี้สัตว์โลกจะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องรอเวลาให้มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นสัตว์โลกจึงมีโอกาสที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้สัตว์โลกอย่างพวกเราในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่สัตว์โลกที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่เท่านั้นถึงแม้จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นผู้นำพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าสัตว์โลกไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างไรจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนไก่ได้พลอยไก่ที่หากินก็จะขุดคุ้ยหาตัวไส้เดือนตัวนอนเวลาไปเจอเพชรเจอพลอยก็จะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพราะไม่รู้จักคุณค่าของเพชรของพลอยว่ามีคุณค่ามากกว่าตัวหนอนตัวไส้เดือนมากมายก่ายกองหลายล้านหลายร้อยหลายพันเท่าถ้ามีปัญญาก็จะเห็นคุณค่าของเพชรของพลอยก็แทนที่จะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งก็เก็บเอาไว้เอาไปขายเอาไปแลกซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนกินได้ตลอดทั้งชาติฉันใดผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สนใจกับการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงสาวกเพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายกับมัวเมาอยู่กับการหาตัวหนอนตัวไส้เดือนคือหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะบรรเทาหรือดับความทุกข์ไว้เพียงชั่วคราวจะไม่สามารถดับได้อย่างถาวรต่อให้มีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ในใจก็ยังจะมีอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดความทุกข์ที่เกิดจากการแก่จากการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นได้จากการมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆดังนั้นถ้าได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปหมดไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญสุขแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคือวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสั่งสอนพระอริยสงสาวกให้นำเอาไปปฏิบัติจนทำให้สามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบและการประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบได้อยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ต่างๆไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติให้เราทำทานสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละลาภยศสรรเสริญเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขมาดับความทุกข์ภายในใจด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาคือการออกบวชหรือการปฏิบัติแบบนักบวชจะไม่บวชก็ได้จะบวชก็ได้ขอให้ปฏิบัติเหมือนกับนักบวชก็แล้วกันคือต้องมีศีลของนักบวชคือไม่ไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือศีลของนักบวชคือห้ามไม่ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขเหล่านี้มาดับความทุกข์ใจมาสร้างความสุขใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขที่เกิดจากการดับความทุกข์ใจนั่นเองใจนี้จะมีอยู่ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันคือถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องสุขถ้าไม่สุขก็ต้องทุกข์ตอนนี้ใจของสัตว์โลกนี้จะทุกข์มากกว่าสุขสุขน้อยกว่าทุกข์แต่สามารถทำให้มีแต่สุขเพียงอย่างเดียวได้ไม่มีความทุกข์เลยถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือมาทำใจให้สงบกันแล้วก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรเมื่อรู้ว่าเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจนั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หยุดการกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาพอความทุกข์ใจไม่เกิดขึ้นมาความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาแทนนี่คือธรรมชาติของใจของสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้มีแต่การสร้างความทุกข์กันด้วยความหลงคิดว่าเป็นการสร้างความสุขกันจึงต้องทุกข์กันอยู่เรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกนี้ท่านรู้วิธีที่จะดับความทุกข์กันหยุดสร้างความทุกข์กันจึงทำให้ใจของท่านนั้นไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขใจการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกก็ปฏิบัติที่การระงับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองพอเหตุที่ทำให้ความทุกข์ใจนั้นดับไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญไม่ต้องวิ่งไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เพราะสามารถมีความสุขภายในตัวเองได้ภายในใจของตนเองได้เพียงแต่ระงับเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเท่านั้นเองเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจในสัตว์โลกนี้คืออะไรก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่เองภาวะตัณหาก็คือความสุขจากการได้สิ่งต่างๆได้เป็นสิ่งต่างๆได้มีสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาและวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่ให้สูญเสียสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขนั้นก็หายไปนี่คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความสุขใจที่ได้จากการกระทำตามกามตัณหาภาวตัณหาและวิภาวตัณหานี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่จึงไม่ได้เป็นการหาความสุขเพราะผลลัพธ์ที่ตามมามันเป็นความทุกข์นั่นเองเช่นได้ลาภยศสรรเสริญมาพอเสียลาภยศสรรเสริญไปความสุขที่ได้มาก็กลายเป็นความทุกข์ไปได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาพอสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาทันทีจึงไม่ได้เป็นการหาความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการหาความทุกข์ที่แท้จริงที่สัตว์โลกไม่สามารถมองเห็นเพราะเห็นแต่ความสุขที่จะ ได้รับในเบื้องต้นนั่นเองเวลาได้ลาภยศสรรเสริญก็ดีอกดีใจกันแล้วก็อยากจะได้ลาภยศสรรเสริญกันไปเรื่อยๆก็หากันไปเรื่อยๆตราบใดที่มีลาภยศสรรเสริญสุขตราบนั้นก็ไม่มีความทุกข์แต่มันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะต้องไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขให้เสพพอถึงวันนั้นก็จะทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่ไปหาลาภยศสรรเสริญสุขมาให้ความสุขกับตนแทนที่จะหยุดหากับต้องหามาดับความทุกข์ให้ได้อีกพอสูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขไปก็ต้องรีบหาลาภยศสรรเสริญสุขมาใหม่ให้ได้มาทดแทนให้ได้หาได้เท่าไหร่หรือหาไม่ได้ก็ต้องหาอยู่นั่นหาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปอยู่ก็หาใหม่อีกเวลาตายจากโลกนี้ไปเวลานั้นก็ไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขให้เสพให้ความสุขกับใจใจก็ต้องดิ้นกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใหม่นี่แหละเป็นคือสาเหตุที่ทำให้จิตใจต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากของและบุคคลที่รักและชอบและเจอกับบุคคลและของที่ไม่รักไม่ชอบก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆตามมาภาวะตัณหาก็คือการอยากได้สิ่งที่รักที่ชอบวิภาวะตัณหาก็คือการอยากให้สิ่งที่ไม่รักไม่ชอบนั้นหายไปก็ทำให้ใจต้องดิ้นต้องวุ่นวายกับการหาสิ่งที่รักที่ชอบหนีจากสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบแต่หาเท่าไหร่หรือหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นหาได้เท่าไหร่ก็หาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปความทุกข์จึงไม่มีวันหมดไปจากใจจากการที่ไปหาความสุขตามความอยากทั้งสามประการนี้คือหาความสุขจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่ฉลาดทรงเห็นว่าการหาความสุขจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานั้นเป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวจะต้องมีวันหมดไปเวลาหมดแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพระองค์จึงทรงยุติการหาความสุขจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาด้วยการใช้การบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทรงใช้ศีลเพื่อระงับการหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดกามตัณหาหยุดภวตัณหาหยุดวิภวตัณหาพอหยุดทั้งสามได้ความอยากหายไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปเหลือแต่ความสุขใจที่สงบปราศจากตัณหาทั้งสามนี้เป็นใจที่มีแต่ความสุขเพราะความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันหายไปเวลาที่เกิดความอยากนี้ใจจะไม่เป็นปกติใจจะกังวลกระวายกระสับกระส่ายจะหงุดหงิดรำคาญใจจะรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยว้าเหว คือมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเวลามีความอยากในกามอารมณ์มีความอยากมีอยากเป็นหรือมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอใช้ศีลสมาธิปัญญามาหยุดมันได้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่เราเรียกว่าความทุกข์ก็จะหายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดความสุขก็ปรากฏขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติของใจถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใจของพวกเรามันทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความอยากอยู่ตลอดเวลามีกามตัณหามีภาวะตัณหามีวิภาวะตัณหาอยู่ตลอดเวลาใจของเราจึงหาความสุขไม่เจอกันไปหาความสุขปลอมที่กลายเป็นความทุกข์ไปขณะที่หาความสุขปลอมก็ทุกข์แล้วเช่นเวลาอยากจะดื่มสุราอยากจะดื่มกาแฟอยากจะสูบบุหรี่ใจก็ไม่สบายแล้วอารมณ์หงุดหงิดรำคาญใจพอหามาได้แล้วก็มีก็สงบลงไปชั่วคราวอารมณ์ที่ไม่ดีก็สงบไปชั่วคราวความทุกข์ระงับไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกเพราะความสุขที่ได้จากการเสพสิ่งที่อยากจะเสพมันหายไปมันหมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาก็ทำให้เกิดความอยากที่จะดับความทุกข์นั้นด้วยการไปเสพใหม่อันนี้เป็นวิธีสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขพระพุทธเจ้าก็เคยสร้างความสุขแบบนี้มาแล้วแต่ทรงเห็นว่าแทนที่จะได้รับความสุขอย่างเดียวแต่กลับมีความทุกข์แถมมาเสมอจนทำให้พระองค์เบื่อต่อการที่จะหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็มุศึกษาหาวิธีหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็ทรงค้นพบว่าต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเท่านั้นใจจึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรจะดับได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลของนักบวชศีลของผู้ครองเรือนนี้จะมีกำลังไม่พอคือศีลห้าศีลห้านี้ยังไม่สามารถยับยั้งการกระทำตามความอยากต่างๆได้เช่นยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ยังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้ยังหาลาภยศสรรเสริญได้แต่ถ้ามาถือศีลของนักบวชแล้วนี่จะห้ามไม่ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญห้ามไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้มาหาความสงบให้มาหาการหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจการบำเพ็ญจำเป็นจะต้องมีเวลาบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องถ้าบำเพ็ญแบบผู้ครองเรือนนี้จะไม่ต่อเนื่องเพราะผู้ครองเรือนนี้ยังต้องไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะมีเวลาว่างบางวันบางเวลาเช่นในวันพระอาจจะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญแบบนักบวชได้คือมาอยู่วัดมาถือศีล8แล้วก็มาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาสมาธิก็เกิดจากการเจริญสติไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธดูลมหายใจเข้าออกพอมีสติมีกำลังก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้พอใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิความอยากต่างๆก็ถูก ถูกหยุดไปชั่วคราวด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของสมาธิเวลานั้นความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปเหลือแต่ความสุขที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆเป็นความสุขที่วิเศษที่เหนือกว่าความสุขจากการได้ลาภยศสรรเสริญจากการได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พอได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้ก็จะทำให้เกิดมีศรัทธามีกำลังใจที่จะมาบำเพ็ญเพื่อสร้างความสุขแบบนี้ให้มากขึ้นตอนต้นก็จะทำอาทิตย์ละหนึ่งวันพอได้รับสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติจากหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันลดการหาลาภยศสรรเสริญลดการหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปตามลำดับต่อไปก็อาจจะไม่หาลาภยศสรรเสริญไม่หารูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปไปอยู่วัดไปบวชอย่างถาวรเพื่อที่จะมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากการระงับกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเกิดจากการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องต้องทำตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นคือตื่นขึ้นมาก็ต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคอยดึงใจให้เข้าสู่ความสงบคอยระงับความอยากต่างๆคอยระงับกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาด้วยการใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงพิสูจน์แล้วว่าการปล่อยให้มีความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็เป็นการทำให้ใจต้องดิ้นต้องหาอยู่หาความทุกข์ไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเป็นการหาความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากมันจะเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่คือปัญญาต้องให้เห็นว่าเวลาอยากจะทำอะไรตามความอยากนั้นทำแล้วไม่ได้เป็นสุขเป็นสุขก็เป็นสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาอย่าไปทำตามมันฝืนมันอย่าไปเชื่อมันมันชวนให้ดื่มสุราก็อย่าดื่มชวนให้ดื่มกาแฟก็อย่าดื่มชวนให้สูบบุหรี่ก็อย่าสูบชวนให้ไปดูหนังฟังเพลงก็อย่าไปชวนให้ไปกินเลี้ยงก็อย่าไปชวนให้ไปนอนหลับกับแฟนก็อย่าไปฝืนมันใช้สติหยุดความอยากหยุดความคิดพุทโธพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปนั่งสมาธิไปแล้วต่อไปความอยากเหล่านี้มันจะไม่มันจะหมดกำลังถ้ามันอยากแล้วเราไม่ทำตามความอยากเดี๋ยวมันก็จะไม่อยากเองแต่ถ้าไปทำตามความอยากมันจะไม่มีวันหมดมันจะมาชวนเราอยู่เรื่อยๆพอมาชวนเราเราก็ไปกับมันแล้วไปกับมันแล้ววันพรุ่งนี้มันก็มาชวนเราอีกชวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ไปวันนี้มาชวนเราไม่ไปพรุ่งนี้มาชวนก็ไม่ไปมะรืนนี้มาชวนก็ไม่ไปพอไม่ไปต่อไปมันก็เลิกมาชวนเราเลิกมารบกวนใจเรานี่คือการหยุดความอยากอย่างถาวรหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยการเห็นโทษของการทำตามความอยากว่าไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาการเวียนว่ายตายเกิดตายจากภพนี้ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์ใหม่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ไม่มีวันสิ้นสุด จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทำตามความอยากทั้งสามประการนี้โดยใช้ปัญญาและใช้สติคอยหยุดมันเวลาเกิดความอยากก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำอดเถิดอดไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปความทุกข์ความหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากในตอนนี้อย่าไประบายมันอย่าไปทำให้มันหายด้วยการไปทำตามความอยากเพราะมันจะไม่หมดมันจะกลับมาเรื่อยๆมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราไม่ไปทำตามความอยากยอมทนกับความรู้สึกที่ไม่สบายไปเดี๋ยวเดียวไม่นานเดี๋ยวพอความอยากมันไม่มีกำลังมันหมดกำลังความรู้สึกไม่ดีก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขนี่แหละคือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลเหมือนกับพระพุทธเจ้าและก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากโลกนี้ไปแล้วพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เหมือนร่างกายของปุถุชนธรรมดาไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันร่างกายของพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้แค่80ปีพอไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเผยแผ่สั่งสอนความรู้ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้ได้ก็ต้องฝากให้เป็นหน้าที่ของพระอริยสงฆ์สาวกมาทำหน้าที่ต่อไปถ้าตราบใดยังมีพระอริยสงฆ์สาวกเผยแผ่คำสอนอยู่ตราบนั้นพระศาสนาก็ยังจะมีอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาเผยแผ่คำสอนแล้วคำสอนก็จะเป็นหมันไปเพราะผู้ศึกษาจะไม่สามารถศึกษาจากคำสอนแล้วนำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยกเว้นผู้ที่ฉลาดจริงๆซึ่งก็จะมีบ้างแต่ก็จะไม่มากแล้วก็จะทำให้ศาสนานั้นค่อยๆหดไปหดไปและหมดไปในที่สุดตามคำพยากรณ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่กับโลกนี้ได้ไปไม่เกิน 5,000 ปีตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางมาถึงปี2560เลยครึ่งทางมา60ปีเหลืออีก 2,400 กว่าปีศาสนาก็จะหมดไปตอนนี้เรายังมีศาสนาอยู่ขอให้เรามาตักตวงประโยชน์จากศาสนากันเถิดมาเอาความสุขที่ถาวรที่แท้จริงมาดับความทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรกันด้วยการมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าการไปดับความทุกข์ที่ไม่แท้จริงหาความสุขที่ไม่แท้จริงจากการไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันขอให้เราหยุดการหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสกันดีกว่าแล้วมาหาศีลสมาธิปัญญากันมาปฏิบัติกันรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังเพราะจะได้ความสุขที่แท้จริงจะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในใจนี้จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือให้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีวันสิ้นสุดจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสัตว์โลกนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริง และการดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตงดตอบปัญหาอยากจะถามได้ในช่วงนี้มีไมโครโฟนให้มาพูดเพื่อจะได้ยินกันทั่วถึงถ้ายังไม่มีก็จะเอาคำถามจากผู้ที่กำลังติดตามถ่ายทอดสดทาง Facebook กับทาง YouTube วันนี้ไม่ทราบมีเข้ามาจำนวนสักเท่าไหร ่วันนี้ YouTube ไอ้ Facebook มีประมาณเกือบ300ครับ เกือบ300 YouTube ก็วันนี้น้อยหน่อยครับ40กว่าไม่มี ขอโอกาสถามค่ะว่าวิภวะตัณหาความไม่อยากที่จะเจอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยค่ะเพราะเหตุใดถึงทำให้เรามาเกิดใหม่ค่ะ ก็เราหนีมันไงหนีมันเราก็ไปเกิดใหม่หนีจากที่นี่มันก็ไปเกิดที่นู่นมันต้องไม่หนีมันต้องอยู่เฉยๆมันถึงยังไม่ไปเกิดใหม่ถ้าหนีจากโลกนี้มันก็หนีไปหาโลกหน้าคนฆ่าตัวตายก็หนีจากโลกนี้ไปแต่มันยังอยากจะได้ของดีอยู่อยากจะได้ของที่รักอยู่มันก็หนีไปหาของที่มันรักไงใช่ไหมหนีจากที่เราไม่ชอบไปหาของที่เรารักมันก็ไปเกิดใหม่เช่นตอนนี้ทุกข์มากเลยฆ่าตัวตายเพราะจะได้หนีความทุกข์เพื่อจะได้ไปหาความสุขอันใหม่ไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่มันก็ไปเจอความทุกข์เก่าอีกแล้วมันก็ไปเจอเรื่องเก่ามันก็หนีอยู่เรื่อยๆฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆต้องไม่หนีต้องไม่วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาก็ไปเกิดใหม่เหมือนหนีก็ไปเกิดใหม่ต้องอยู่เฉยๆต้องไม่หนีทุกข์ก็อยู่กับมันสุขก็อยู่กับมันไม่ไปวิ่งไล่ตามมันมันหายก็ให้มันหายไปมันไม่มีก็ให้มันไม่มีไปทุกข์มีก็ปล่อยมันมีไปมันไม่หายก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองทุกอย่างขอให้ใจเราหยุดเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าบอกองคุลิมานว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดนะเธอยังวิ่งหาอยู่ยังตามล่าฆ่าคนอยู่เราหยุดฆ่าแล้วเราจะเป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นได้แต่เราไม่เป็นเรามาเป็นศาสดาเราหยุดความอยากทั้งสามประการนี้แล้ว คือมันแปลว่ามันยังมีความอยากที่จะเจอสิ่งที่ชอบอยู่ ก็ยังมีอยู่ไงมันเพียงแต่มันเจอสิ่งที่ไม่ชอบมันก็หนีสิหนีเพื่อไปหาสิ่งที่ชอบไม่ใช่เหรอเบื่อคนนี้ก็ไปหาแฟนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนีแล้วไปบวชนะบวชหรือเปล่าหนีแล้วไม่บวชเนี่ยหนีก็ไปบวชสินั่นแหละถึงจะเรียกว่าไม่หนีจริง คำถามจากคุณธัญญานะครับข้อที่1การอธิษฐานขอแบ่งกรรมจากบุพการีจากหนักเป็นเบามาให้ลูกรับเคาะแทนมีจริงไหมคะ ไม่มีหรอกกรรมใครกรรมมันถ ทำได้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากทางร่างกายเช่นเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเวลาที่ท่านแก่เท่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็แบ่งกรรมแบบนั้นได้ก็คือช่วยเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่สุขสบายไปตามภาวะตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้ามีกรรมอย่างอื่นเราก็แบ่งไม่ได้เช่นมีคู่เวรคู่กรรมมาสร้างเวรสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้อันนั้นเราไปแบ่งรับกับท่านไม่ได้ท่านก็ต้องรับไป ข้อที่สองการฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสัตว์โดยไม่ตั้งใจหรืออยากช่วยแต่กลายเป็นทำให้สัตว์ตายเราจะบาปไหมคะเราแผ่เมตตาขออโหสิกรรมสัตว์เหล่านั้นจะได้รับหรือไม ่คือถ้าเราไม่ได้ทำด้วยเจตนาก็ไม่บาปจะขออโหสิกรรมกับเขาก็ต้องคุยกันรู้เรื่องถ้าคุยเป็นคนละภาษาเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเราไปคุยกับฝรั่งไปตีหัวมันแล้วบอกขออภัยฟังไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ให้อภัยมันโกรธมันก็ยังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นจะขออโหสิกับใครก็ต้องพูดกันรู้เรื่องพูดภาษาเดียวกันแล้วก็ไม่หมายความว่าเขาจะให้อโหสิบางทีเขาเจ็บมากๆเขาก็ให้อโหสิไม่ลงเหมือนกันเหมือนใครมาตีหัวเราแล้วมาขอโทษนี่เราจะอโหสิไหมบางทีก็โอ้โหสียากก็แล้วแต่คนบางคนมีธรรมมีใจเป็นกุศลก็อาจจะโอ้โหสีให้เพราะมีความเมตตาแต่คนที่ไม่มีความเมตตาไปขออโหสิเขาอย่างไรเขาก็ไม่ให้อโหสิเขาก็ต้องการที่จะจองเวรจองกรรมเรา ข้อที่สามการกินเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นชอบกินปูตามร้านอาหารทะเลซึ่งตามร้านมักเอาของสดๆมาทำอาหารจะบาปไหมคะ ถ้าเป็นของที่ยังไม่ตายก็บาปเพราะเราไปสั่งเขาก็ต้องฆ่าเพื่อที่จะเอามาให้เรายกเว้นว่าเราถามเขาหรือบอกเขาว่ามีของที่ตายไหมของที่ตายแล้วถ้ามีของที่ตายแล้วสั่งมากินก็ไม่บาปแต่ถ้าของที่ยังไม่ตายสั่งแล้วเขาต้องไปฆ่านี่ก็บาปก็หัดกินเจไปสิกินเจก็กินได้ก็อยู่ได้ไม่ตายเหมือนกันกินแล้วเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่นี่กินอะไรก็ได้กินให้มันอิ่มท้องก็อยู่ได้แล้วแต่ถ้าอยู่เพื่อกินก็กินเพื่อความสุขกินแล้วต้องอร่อยของต้องสดของต้องมันอย่างนี้เราไปมีความสุขบนกองทุกข์ของผู้อื่นมันก็เป็นบาปมันก็จะกลับมาหาเราสักวันเราก็กลับไปเป็นปูเป็นปลาให้เขากินสดๆร้อนๆ จากคุณดาลินดานะครับการที่เรานั่งฟังหลวงพ่อผ่านทางออนไลน์และนั่งภาวนาไปด้วยจนถึงน้อมรับพรจากหลวงพ่อถือว่าเราได้บุญหรือไม ่ก็อยู่ที่ว่าจิตสุขหรือไม่สุขถ้าจิตสุขก็ได้บุญเพราะบุญก็คือความสุขใจ จากคุณสมศรีนะครับเมื่อลูกชายได้เข้าบวชเป็นพระโยมผู้เป็นมารดาจะอาสาเป็นศิษย์ช่วยถือถังใส่ของที่รับบิณฑบาตในตอนเช้าได้หรือไม่คะ คือปกติถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ให้ญาติโยมผู้หญิงมาใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะว่ามันเป็นเพศตรงกันข้ามมันจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจมากกว่าการที่มีโยมผู้ชายมารับใช้ดังนั้นตามปกติแล้วเขาจะไม่นิยมเอาญาติโยมผู้หญิงมารับใช้พระสงฆ์องค์เจ้ามาล้างบาตรเช็ดบาตรมากวาดถูศาลามากวาดถูกุฏิอะไรทำนองนี้ไม่ใช่เป็นกิจของศีกาของญาติโยมผู้หญิงที่จะมาใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าแบบนั้นจะให้เป็นของผู้ชายเด็กวัดนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายรับใช้พระกันเพราะมันไม่ไปกระตุ้นเรื่องอารมณ์ทางกามอารมณ์นั่นเองถ้าเป็นเพศตรงกันข้ามมันเห็นกันมันอยู่ใกล้ชิดกันเดี๋ยวมันก็อดที่จะกระตุ้นอารมณ์เกิดขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ของลูกอาจจะไม่กระตุ้นอารมณ์ลูกแต่อาจจะไปกระตุ้นอารมณ์ของพระรูปอื่นก็ได้เพราะมันไปอยู่ใกล้กันดังนั้นเรื่องผู้หญิงกับผู้ชายนี้ทางวัดเขาจะแยกกันเหมือนกับไฟกับน้ำมันเขาไม่ให้อยู่ใกล้กันที่พักของพระนี่จะอยู่มุมหนึ่งที่พักของญาติโยมนี่จะอยู่อีกมุมหนึ่ง ไม่ให้อยู่ใกล้กันและเวลามาทำกิจกรรมก็มักจะแยกส่วนกันญาติโยมอยู่มุมหนึ่งของศาลาพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่อีกมุมหนึ่งของศาลานอกจากมีความจำเป็นจะต้องมาใส่บาตรถวายของเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้และถวายของก็ยังต้องมีผ้าไว้รองรับไม่ให้รับกับมือเพราะเดี๋ยวมันพลาดไปแตะเนื้อต้องตัวกันได้อีกเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจของพระได้หรือของโยมได้โยมบางคนก็เลยมาติดพระแต่ไม่ได้ติดธรรมแต่ไปติดร่างกายของพระไปรักไปหวงร่างกายของพระไปเป็นเจ้าของของพระเสียอีกอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้ต่อไปจึงไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้านอกจากใกล้ชิดแบบธรรมคือเนี่ยมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันนี้ให้ใกล้ชิดแบบนี้ได้แต่อย่าไปใกล้ชิดในลักษณะของการเอาร่างกายไปอยู่ใกล้กันอันนี้จะทำให้เกิดโทษมากกว่าเกิดคุณ จากคุณจิตประภัสสรนะครับเวลานั่งสมาธิถ้าเราถนัดที่จะนั่งพับเพียบเพราะจะนั่งได้นานกว่าการนั่งขัดสมาธิจะสามารถได้ไหมเจ้าคะ ได้เราถนัดท่าไหนเราก็นั่งไปในท่านั้นขอให้เราดูผลคือใจเราสงบหรือไม่สงบคือการนั่งนานๆ นี้ก็ไม่เป็นตัววัดของการปฏิบัติการนั่งนี้ต้องให้มันสงบนั่งไม่นานแต่สงบดีกว่านั่งนานแล้วไม่สงบผลอยู่ที่ความสงบไม่ได้อยู่ที่เวลานั่งเพียงอย่างเดียว จากคุณชินจิวนะครับสมาธิทำมาจนมีอาการเหมือนดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆควรทำอย่างไรครับหรือว่าเป็นเพราะทำผิด ถูกแล้วล่ะเวลามันดิ่งลงก็ปล่อยมันดิ่งลงไปอย่าไปสนใจขอให้เราอยู่กับอารมณ์ที่กำกับใจเช่นอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับการดิ่งดิ่งนี่มันมีดิ่งหลายแบบดิ่งแบบพวดพาดดิ่งแบบทีละขั้นมันลงไปทีละขั้นเหมือนขั้นบันไดก็มีบางทีก็ลงไปแบบตกหลุมตกบ่อก็มีแต่การดิ่งนี่แหละแสดงว่าจิตกำลังเข้าสู่ความสงบปล่อยมันเข้าไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับคำบริกรรมไปจนกว่าจะเข้าสู่ถึงจุดที่มันจะหยุดบริกรรมไปเองเพราะจิตมันจะสงบได้เต็มที่มันก็จะปล่อยคำบริกรรมปล่อยลมไปแล้วก็จะอยู่กับความสงบตอนนั้นก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปพิจารณาปัญญาอย่าไปทำอะไรนอกจากประคับประคองให้มันสงบไปนานๆด้วยการป้องกันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจนกว่ามันจะหยุดมันไม่ได้มันอยากจะถอนออกมาอยากจะคิดก็ปล่อยมันถอนออกมาตอนนั้นถ้าอยากจะเจริญปัญญาก็ใช้เวลานั้นเจริญปัญญาได้พิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอสุภะพิจารณาอาการ32พิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยของเหล่านี้พิจารณาได้การพิจารณาก็เป็นการศึกษาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ควรที่จะไปอยากไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยควรที่จะตัดควรที่จะปล่อยวางควรที่จะหัดอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรจะดีกว่า คำถามจากคุณณพลนะครับคำว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกเปรียบเสมือนกับเด็กก็ต่อเมื่อได้ฝึกแล้วจิตถึงจะเป็นผู้ใหญ่เป็นอย่างไรครับแล้วถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร ก็เด็กถ้าไม่มีผู้ใหญ่สอนเด็กก็จะไม่ได้พัฒนาการจะไม่รู้จักว่าจะเข้าห้องน้ำตรงไหนนึกอยากจะปวดฉี่ก็ฉี่เอ้าฉี่ลาดแต่มีผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าฉี่แบบนี้ไม่ได้อย่าปวดฉี่ก็ต้องไปเข้าห้องน้ำเวลากินก็ต้องสอนวิธีกินที่ถูกต้องวิธีอาบน้ำวิธีแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆนี้ต้องมีการสั่งสอนเด็กถึงจะรู้เรื่องเด็กถึงจะสามารถอยู่เป็นเหมือนกับคนอื่นได้คืออยู่แบบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างปัญหาให้กับใครจิตถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมันก็เป็นแบบนั้นเวลาโลภมันก็โลภเวลามันโกรธมันก็โกรธเวลาอยากจะด่าใครก็ด่าอยากจะทุบตีใครก็ทุบตีเวลาอยากจะขโมยข้าวของเงินทองใครก็ขโมย ถ้าเราไม่มาอบรมสั่งสอนมันก็จะเสียคนมันจะทำให้คนที่มีจิตที่ไม่ได้รับการอบรมนี้กลายเป็นคนเลวไปคนไม่ดีคนที่จะต้องถูกแยกออกจากสังคมถูกจับไปขังคุกขังตารางแต่จิตที่ได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนให้รู้จักระงับการกระทำที่เสียหายทั้งหลายระงับการกระทำที่ทำให้เกิดโทษเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าสอนและรู้จักทำควบคุมใจได้ก็จะเป็นใจที่สงบเรียบร้อยไปอยู่ที่ไหนกับใครก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเอง คำถามจากทาง YouTube จากคุณ BB นะครับส่งมาใหม่นะครับทำจริงเองว่างไร้ตัวยึดติดไร้ความหมายส่วนทุกสิ่งก็สมมุติหรือเปล่าครับ คือทุกสิ่งมันก็สมมุติอยู่แล้วนะสิ่งที่เราว่ากันนี่มันไม่ได้เป็นตามที่เราว่าความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรต่างๆนี่มันเป็นสมมุติมันเป็นตัวละครตัวที่เล่นละครก็คือดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเรานี้เป็นตัวเล่นละครเรามาเล่นบทต่างๆมาตอนต้นก็มาเป็นลูกก่อนพอโตขึ้นก็เป็นพี่ต่อไปก็เป็นพ่อเป็นแม่ต่อไปก็เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไปตามสมมุติตามเหตุการณ์ตามบทที่เราเล่นกันแต่ตัวที่เล่นจริงๆก็คือตัวร่างกายที่มีอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟนะร่างกายของพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นดินน้ำลมไฟทั้งหมดเหมือนกันหมดทำมาจากแหล่งเดียวกันเหมือนตุ๊กตาที่ผลิตมาจากโรงงานอันเดียวกันนะมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นขอทานไม่ว่าจะเป็นนายกหรือจะเป็นผู้รับใช้นายกมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนอันนี้ไม่ใช่สมมติที่สมมติก็คือบทที่เราเล่นกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกเป็นข้าราชการเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือความสมมุติที่เราต้องรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นบทละครเดี๋ยวพอละครจบไอ้ของพวกนี้ก็หายไปหมดเนี่ยพอร่างกายตายไปก็เหมือนละครของเราก็จบไปบทละครของเราก็หมดตัวเล่นละครก็หมดจะเล่นเป็นอะไรตอนนั้นก็หมดไปเราก็กลับมาเล่นใหม่ไปเกิดมากลับมาเกิดใหม่กลับมาเล่นบทใหม่ต่อไปคนฉลาดถ้ารู้ว่าชีวิตเป็นการเล่นละครก็อย่ากลับมาเกิดดีกว่าการไม่กลับมาเกิดก็อยากมาเล่นบทต่างๆอย่ามาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตัดความอยากเหล่านี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเล่นละครอีกต่อไป จากคุณเฉลิมพลนะครับสิ่งข้อปานาการฆ่าสัตว์ต่างชนิดต่างขนาดการเช่นปวกหนูช้างมีอัตราของบาปต่างกันมากน้อยอย่างไร ก็มีโทษต่างกันตามประโยชน์ของสิ่งที่ของสัตว์ที่ถูกฆ่าสัตว์ที่มีประโยชน์มากโทษก็หนักสัตว์ที่มีประโยชน์น้อยโทษก็เบาเช่นฆ่ามนุษย์นี่ฆ่าคนที่เราไม่รู้จักกับฆ่าพ่อมากฆ่าแม่นี่มันก็หนักเบาต่างกันละฆ่าคนที่เราไม่รู้จักนี่มันไม่หนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่พ่อแม่มีพระคุณมากกว่าคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยการฆ่าที่หนักที่สุดก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและยุยงให้สงเกิดความแตกสามัคคีเรียกว่าเป็นบาปหนักอนันตริยกรรมเป็นโทษหนักถ้าโทษทางราชการทางบ้านเมืองก็โทษประหารชีวิตแต่ถ้าบุคคลหรือสัตว์นั้นมีคุณน้อยโทษก็น้อยเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่น้อยกว่าฆ่าวัวฆ่าควายเพราะวัวควายมันยังมีประโยชน์สมัยก่อนเราอาศัยวัวควายทำไร่ไถนาเราก็เลี้ยงมันเหมือนกับเป็นพี่น้องเป็นญาติกันเพราะช่วยทำงานช่วยหากินให้เราแต่พวก พวกเป็ดพวกไก่มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเรามีแต่จะกินข้าวของเราเราเลี้ยงมันนั้นเวลาฆ่ามันโทษก็เลยไม่หนักเหมือนกับการที่ไปฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากกว่า จากคุณกมลทิพย์นะครับการดูดวงวันเดือนปีจะหนีข้อกรรมได้ไหมคะ หนีได้ก็ดูกันหมดแล้วสิอันนั้นเป็นความเชื่อเท่านั้นเองไม่ใช่ความจริงความจริงตามหลักของพระพุทธเจ้าบอกกรรมนี่หนีไม่พ้นอาจจะชาตินี้ยังตามมาไม่ทันเดี๋ยวชาติหน้าก็ต้องตามมาได้ต้องเจอกันอย่างแน่นอนถ้ายังมีการกลับมาเกิดอยู่มีวิธีเดียวที่จะหนีกรรมได้ก็คืออย่ากลับมาเกิดอย่างองคุลิมานี้ไม่ต้องกลับมาใช้กรรมที่เกิดจากการฆ่าคน999คนเพราะว่าไม่กลับมาเกิดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว จากคุณจีรพัฒน์นะครับในศีลข้อ3มีขอบเขตของศีลอย่างไรเพียงแค่ละเมิดสามีภรรยาผู้อื่นเท่านั้นหรือไม่อย่างไรครับ ก็หมายความว่าให้เรามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือสามีของเราเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วถือว่าผิดหมดมีเพศสัมพันธ์กันยังไม่แต่งงานก็ถือว่าผิดเพราะยังไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากัน จากสามเณรพิธีวัดนะครับที่ว่าด้วยห้ามฟังเพลงร้องเพลงปักโคมดนตรีดูการละเล่นรวมไปถึงภาพยนตร์ละครรายการบันเทิงด้วยใช่ไหมครับเว้นแต่วิดีโอที่เป็นประโยชน์สามเณรเข้าใจถูกไหมครับ ถูกต้องถ้าเป็นการศึกษาเช่นศึกษาพระธรรมคำสอนผ่านทางวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการบันเทิงเป็นการศึกษาก็ดูได ้คำถามจากคุณสุรชัยนะครับชีวิตถูกกำหนดมาแต่เกิดคือกำหนดโดยกรรมจริงหรือไม ่กรรมมีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมบุคคลที่เราอยู่ด้วยเขาก็มีส่วนประกอบในการที่จะทำให้เราทำอะไรต่างๆเช่นไปเกิดในครอบครัวที่เขากินเหล้าโอกาสที่เราจะกินเหล้าก็มีมากกว่าถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่ไม่กินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่กรรมของเราคือกรรมก็คือนิสัยเราถ้าเราเคยชอบกินเหล้าแล้วถึงแม้ไปเกิดในครอบครัวที่ไม่กินเหล้าเดี๋ยวมีเวลาก็แอบออกไปข้างนอกบ้านไปซื้อเหล้ากินเพราะยังมีความอยากกินอยู่เพราะมีนิสัยที่อยากจะกินในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีนิสัยไม่ชอบกินเหล้าถึงแม้จะไปเกิดในครอบครัวที่เขากินเหล้าเราก็จะไม่กินอันนี้มันก็มีทั้งสองส่วนที่จะมาเป็นเหตุที่จะทำให้เรามาทำบุญทำบาปต่อไป คำถามจากคนมิมินะครับขอคำแนะนำพระอาจารย์ค่ะเวลาหมดกำลังใจหรือท้อควรสอนจิตหรือมีข้อปฏิบัติอะไรดีคะ วิธีที่เราจะทำได้อันหนึ่งก็คือหยุดความท้อแท้หยุดคิดมันใช้บริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปเพราะว่าความคิดความท้อแท้เบื่อหน่ายมันเกิดจากความคิดของเราถ้าเราสามารถหยุดมันได้มันก็จะหายไปงั้นพยายามพุทโธไปเวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายหรือสวดมนต์ไปหรือจะคิดถึงคนที่มีทําให้เรามีกําลังใจก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอริยสงฆ์สาวกต่างๆคิดถึงคนที่เขาฟันฝ่าความท้อแท้เบื่อหน่ายก็คิดแล้วดูเขาเป็นตัวอย่างเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนเขาเขาก็เคยมีความท้อแท้แต่เขาก็ไม่ท้อถอยท้อแท้เขาก็พักไว้สักระยะหนึ่งก็ได้ถ้ายังไม่มีกำลังใจจะทำอะไรก็พักก่อนบางทีมันเหนื่อยมันมากเกินไปที่จะรับได้ก็พักไว้ชั่วคราวแต่อย่าถอยอย่าเลิกพอมีกำลังใจก็กลับมาทำใหม่ต่อเพราะความท้อแท้นี่มันก็เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอาจจะให้มันดับเร็วก็ใช้การบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เราท้อแท้เบื่อหน่ายเดี๋ยวพอเราไม่คิดแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายมันก็จะหายไป จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับข้อที่หนึ่งตัวรู้คืออะไรคะ ตัวรู้ก็คือตัวใจตัวที่กำลังรู้อยู่เนี่ยที่กำลังรับรู้อะไรต่างๆนี่คือตัวใจ ตัวคิดก็คือตัวจิตความจริงมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันทำสองหน้าที่ตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งรู้มันเป็นเหมือนร่างกายของเรามีแขนซ้ายแขนขวาอย่างนี้มือขวามือซ้ายมือขวาก็ทำอย่างหนึ่งมือซ้ายก็ทำอีกอย่างหนึ่งจิตใจก็มีหน้าที่สองอย่างมีหน้าที่คิดกับมีหน้าที่รู้ตัวคิดนี่มันเกิดดับบางทีคิดแล้วมันก็หยุดแล้วก็คิดแต่ตัวรู้นี่มันไม่เกิดดับมันรู้อยู่ตลอดเวลานอนหลับมันก็รู้เวลานอนหลับฝันนี่แล้วก็ยังรู้ว่าเราฝันใช่ไหมไอ้ตัวที่คิดก็คือตัวที่สร้างความฝันขึ้นมาเวลาเราฝันนี่ก็คือตัวคิดที่กำลังสร้างเรื่องขึ้นมาให้เรารับรู้แล้วตัวรู้ก็เป็นตัวที่รับรู้เรื่องที่ตัวคิดสร้างขึ้นมาเวลาตื่นก็เหมือนกันเวลาตื่นก็มารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมารับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและมารับรู้กับความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ในขณะนี ้ข้อที่สองทำไมบางวันดิฉันสมาธิได้นานสงบบางวันนั่งได้แป๊บเดียวเพราะสาเหตุอะไรคะ ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็สติวันไหนมีสติดีก็จะนั่งได้ง่ายได้นานอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากว่ามีเหตุการณ์มากน้อยเพียงไรในวันนั้นถ้ามีเหตุการณ์วุ่นวายมากเรื่องมากปัญหามากหนักอกหนักใจมากก็นั่งไม่ได้นานถ้าวันไหนไม่มีเรื่องไม่มีราวจิตใจปลอดโปร่งสบายวันนั้นก็จะนั่งได้นานก็มีอยู่สองสาเหตุในตัวเราก็คือสติที่ไม่แน่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสาเหตุภายนอกก็เกิดจากเหตุการณ์ที่เราไปสัมผัสรับรู้ในวันนั้นว่ามีหนักมีเบามีดีหรือไม่ดีมันก็เลยมีผลกระทบต่อการทำใจของเราให้สงบได้ จากคุณนิกกี้นะครับจิตครั้งแรกเกิดมาได้อย่างไรครับ พระพุทธเจ้าท่านเคยย้อนไปแล้วหาจิตเริ่มต้นท่านหาไม่เจอเพราะมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันมีของมันอยู่นี้มาตลอดสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลอยู่ในโลกนี้ตลอดคือธาตุทั้งหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุก็คือใจนี่จิตนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีเกิดไม่มีดับ จากคุณณพลนะครับสมมุติว่าผมเป็นพระเปิดทีวีดูมวยฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆถือว่าดูการละเล่นไหมครับ มันก็เป็นการละเล่นเล่นกีฬาใช่ไหมยังถามอีกมันการทำงานหรือเป็นการเรียนหรือมันไม่ใช่เป็นการเรียนมันเป็นการละเล่น คำถามจากคุณดานนะครับไม่ทานอาหารเย็นแต่วันนี้จำเป็นต้องทานยาหลังอาหารเย็นควรทำให้ถูกต้องอย่างไร ก็ทานมันก่อนทานตอนเที่ยงก่อนเปลี่ยนเวลาทานยาไปก็แล้วกันแล้วแต่เราอยากจะรักษาอะไรรักษาศีลหรือรักษาร่างกายก็ต้องเลือกเอาถ้ามันต้องเลือกเหมือนกับเราเดินมาถึงสี่แยกแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเราจะไปทางไหนเราจะไปทั้งสามทางไปไม่ได้ถ้าไปทางซ้ายก็ไปทางขวาไปทางตรงไม่ได้ถ้าจะไปทางตรงก็ไปทางซ้ายทางขวาไม่ได้ถ้าจะรักษาศีลก็รักษาร่างกายไม่ได้ถ้าจะรักษาร่างกายก็รักษาศีลไม่ได้มันก็ต้องเลือกเอา จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหากสามีอยากมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่ภรรยาไม่อยากมีด้วยแบบนี้สามีถือว่าผิดไหมคะเนื่องจากภรรยาไม่ยินยอม ถ้าไม่ไปบังคับกันก็ไม่ไปข่มขู่ไปทำร้ายกันก็ไม่เสียหายความอยากมันเป็นปกติของปุถุชนของผู้ที่มีครอบครัวที่มาอยู่ด้วยกันก็เพราะความอยากเพียงแต่ว่าบางจังหวะบางเวลาความอยากไม่ตรงกันก็ต้องรู้จักการหักห้ามจิตใจรู้จักการเคารพความรู้สึกของบุคคลคนอื่นไม่ควรไปบังคับใจกันถ้าเขาไม่อยากก็ไม่เป็นไรรอให้เขาอยากก่อน จากคุณเต้นะครับถ้าเรานำปัจจัยไปใส่บาตรพระสงฆ์จะผิดไหมเจ้าคะ โยมทำผิดพระวินัยของพระคือพระนี่พระเจ้าไม่อนุญาตให้รับเงินทองกับมือก ก็ให้ต้องให้กับลูกศิษย์ฝากกับลูกศิษย์ไว้แล้วเวลาพระต้องการที่จะใช้เงินก้อนนั้นก็จะบอกลูกศิษย์ให้ไปช่วยจัดการไปซื้อของจำเป็นที่ต้องซื้อพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองไม่ให้ถือเงินถือทองคือไม่ให้ซื้อขายพูดง่ายๆมีเงินแล้วเดี๋ยวมันก็มีการซื้อขายมันก็จะกลายเป็นพาณิชย์ไปเป็นพ่อค้าไปพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่ใช้อาชีพเป็นพ่อค้านั้นให้อาชีพของพระก็คือบิณฑบาตอยากจะได้อะไรตอนเช้าก็ไปเดินบิณฑบาตก็ได้ปัจจัย4ที่ต้องการอาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคเป็นต้นถ้าญาติโยมไม่สามารถที่จะซื้ออาหารได้ไม่สะดวกอยากจะฝากเงินไว้แทนก็ฝากกับลูกศิษย์ที่เดินไปกับพระถ้าไม่มีก็ถามพระว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนวัดอะไรขอที่อยู่แล้วก็ส่งไปที่วัดก็ได ้คำถามจากคุณคำกิจนะครับมีฮิริโอตปะในจิตใจมันหมายความว่าอย่างไรครับมีอะไรในจิตใจครับ ฮิริแปลว่าความอายโอตปะคือความกลัวกลัวอะไรกลัวการกระทำบาปกลัวผลที่จะเกิดจากการกระทำบาปอายที่ว่าเวลาทำบาปแล้วทำให้เรากลายเป็นคนน่าเกลียดไปคนเรานี่น่ารักหรือไม่น่ารักส่วนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ที่การกระทำชั่วหรือไม่ทำชั่วถ้ากระทำชั่วนี่มันก็จะไม่น่ารักถ้าคนไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีถ้าคนอื่นเขารู้เขาก็จะรังเกียจเราก็จะกลายเป็นคนน่าเกลียดไปคนที่รู้ว่าการทำบาปนี้เป็นการกระทำที่ทำให้ตนเองน่าเกลียดน่ากลัวก็จะอายถ้าอายก็จะไม่กล้าทำเพราะอยากจะเป็นคนน่ารักอยากให้คนเขารักเขาชอบเราก็ต้องอายในการกระทำบาปคนถึงมักจะปกปิดกันเวลากระทำบาปทำแล้วไม่อยากให้ใครรู้แต่อายแบบนี้ไม่ถูกมันต้องอายแล้วไม่ไปทำไม่ใช่ทำแล้วไปปิดปกปิดมันก็ทำให้มันปกปิดไม่ได้เพราะในที่สุดเดี๋ยวความจริงมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาส่วนโอตปะก็คือความกลัวของกลัวผลของบาปที่เราทำเช่นเราทำผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดเนี่ยถ้าเรากลัวเราก็จะไม่กล้าทำถ้าเราไม่กลัวเราก็จะทำเช่นไปปล้นธนาคารถ้าไม่กลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือจุกเจ้าหน้าที่ยิงตายก็จะไปทำได้ก็จะกล้าทำแต่ถ้ากลัวก็จะไม่กล้าทำคนที่จะไม่ทำบาปได้จึงต้องมีหิริมีโอตตัปปะมีความอายในการกระทำบาปมีความกลัวกับผลของบาปที่จะตามมาก็จะไม่กล้าก็จะไม่ทำบาปกัน จากคุณวัดนะครับทำไมศาสนาพุทธไม่เจริญในประเทศอินเดียทั้งที่มีราชาบัณฑิตพราหมณ์แพทย์ทหารมาบวชกันหมดแต่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูยังอยู่เหมือนเดิมแล้วศาสนาพุทธกลับมาเจริญในประเทศไทยลาวแทน ก็คือศาสนาพุทธความจริงก็ไม่ได้เป็นศาสนาหลักของอินเดียอยู่แล้วศาสนาพราหมณ์นี้เขามีอยู่ก่อนที่มีศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่เมื่อในประเทศที่มีศาสนาหลักอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนความเชื่อของคนได้คนนี้เวลาเขาเชื่ออะไรตั้งแต่เกิดแล้วเขามักจะเชื่อไปน้อยคนที่จะเปลี่ยนความเชื่อนั้นดังนั้นศาสนาพุทธมักจะไปเจริญในสังคมที่ไม่มีศาสนาประเทศไหนที่ไม่มีศาสนาประเทศนั้นก็จะเจริญก็เลยมาเจริญทางประเทศไทยทางประเทศศรีลังกาประเทศพม่าประเทศทางเนี้ยทางเขมรลาวเพราะสมัยนั้นเราก็ไม่มีศาสนากันเชื่อผีเชื่อเจ้าเชื่ออะไรต่างๆผีสางเทวดาพอมีศาสนามาสั่งมาสอนก็เลยเชื่อกันแล้วก็ปฏิบัติตามกันศาสนาพุทธก็เลยมาเจริญในประเทศที่ไม่มีศาสนามาก่อนเนี่ยตอนนี้ถ้าไปเผยแผ่ในประเทศยุโรปประเทศอเมริกาที่เขามีศาสนาแล้วไปเผยแผ่มันก็ไม่เจริญมันก็ได้แต่เฉพาะคนไทยที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศเท่านั้นที่จะไปวัดกัน พวกฝรั่งเขาก็มีวัดของเขาไปหรืออีกพวกหนึ่งก็ไม่เชื่อศาสนาอยู่แล้วเขาก็ไม่เข้าวัดของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มาเข้าวัดที่เขาไม่รู้จักยกเว้นจากคนบางคนที่เขาได้ศึกษาแล้วเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพวกจำนวนน้อยเป็นพวกบัณฑิตพวกคนฉลาดนี้เขาเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเขาวัวพวกคนโง่นี้เปรียบเหมือนกับพวกขนวัวเข้าใจไหมคนที่จะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจึงมีน้อยเป็นพวกเขาวัวตัวหนึ่งมีแค่สองเขาเท่านั้นแต่พวกขนวัวเนี่ยพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของศาสนาพุทธเนี่ยมีเยอะก็เลยเขาก็จะไม่เข้าหาพุทธศาสนา จะคุณดาอันนะครับได้เจริญปัญญาโดยทำอานาปานสติมาหลายเดือนแต่รู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าหยุดอยู่กับที่ผมทั้งใจทำต่อไปแน่นอนการเจริญปัญญานี้จะก้าวหน้าไปเองหรือควรต้องปรึกษาผู้รู้ดีกว่าครับ การเจริญอานาปานสติไม่ใช่การเจริญปัญญาเป็นการเจริญสตินะเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิการจะเจริญปัญญาต้องพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายว่าเป็นไม่มีตัวตนมีแค่อาการ32ในร่างกายคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นไม่มีคนอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวตายไปร่างกายนี้ก็จะคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้ถึงจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาก็คือจะทำให้เราไม่หลงกับร่างกายอันนี้ไม่หลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะไม่ไปทุกข์กับมันในเมื่อมันไม่ใช่เป็นร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราจะไปทุกข์กับมันทำไมที่เราทุกข์เพราะเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราใช่ไหมร่างกายคนอื่นนี่เราทุกข์กับเขาป่ะเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเราเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายก็เรื่องของเขาแต่ร่างกายที่เรามีอยู่นี่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเราก็เลยทุกข์กับมันแต่ถ้าเรามาศึกษาจริงๆมาดูจริงๆแล้วมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ในร่างกายนี้ลองผ่าออกมาดูสิลองแยกชิ้นส่วนดูทุกชิ้นทุกส่วนทุกอาการที่มีในร่างกายนี้มีเราอยู่ไหมมีผมอยู่เรามีผมอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอยู่ในผมหรือเปล่าเวลาโกนผมไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาเราตัดเล็บเวลาเราถอนฟันไปนี่มันเราหายไปกับมันหรือเปล่าไม่ได้หายใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นมันเราไปเพียงแต่ตัวเอาแบบโง่ๆว่านี่เป็นเราอาการ32นี่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยทุกข์เพราะเราอะไรเป็นของเราเราก็รักเราก็หวงพอมันจะจากเราไปเราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองเรากำลังเล่นกับตุ๊กตาอยู่เล่นจนกระทั่งลืมไปกลายเป็นว่าเราเป็นตุ๊กตาไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีใครมาสั่งมาสอนมาบอกเรานั่นเองมีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นน่ะที่มาสั่งมาสอนมาบอกถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเจอพระสาวกเราก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็จะต้องทุกข์กับมันเวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเท่านั้นเองแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสาวกท่านก็สอนเราให้มาเจริญปัญญากันให้มาดูร่างกายกันว่ามันเป็นเราหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงอาการ32มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันเที่ยงหรือเปล่ามันจะอยู่ไปอย่างนี้จนโดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเปล่านี่คือการเจริญปัญญาถ้าเราดูบ่อยๆคิดบ่อยๆต่อไปเราก็จะไม่ลืมถ้าดูเดี๋ยวเดียวดูหนเดียวสองหนเดี๋ยวมันลืมต้องดูบ่อยๆคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดจนกระทั่งมันจำได้ไม่ลืมนั่นแหละถึงจะหยุดเจริญปัญญาเพราะถ้ามันจำได้แล้วมันก็จะปล่อยตลอดเวลามันจะไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายมันจะไม่กังวลกับเรื่องของร่างกายเพราะมันรู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะมองร่างกายที่เรามีอยู่นี่เหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นเราจะไม่รู้สึกทุกข์เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้เลยนี่คือทางเจริญปัญญาต้องพิจารณาร่างกาย จะคุณผลนะครับเวลาที่กำหนัดเกิดจากการปรุงแต่ง ทางความคิดแล้วเรารีบเข้าพุทโธช่วยได้ไหมครับแล้วผลที่เกิดจะมากน้อยแค่ไหน ได้ถ้าเราใช้พุทโธเราก็จะไม่ไปคิดในสิ่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันก็จะหายไปเพียงแต่ว่ามันจะหายชั่วคราวพอเราเผลอกลับไปคิดใหม่มันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะแก้ให้มันหายอย่างถาวรเวลาคิดถึงสิ่งที่สวยงามแล้วทำให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็หัดคิดไปคิดในส่วนที่ไม่สวยงามเช่นเวลาเราคิดถึงร่างกายที่สวยงามเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มันหายไปเราก็คิดถึงร่างกายที่สวยงามนี้เวลาที่มันตายไปเวลาที่มันตายไปขึ้นอืดขึ้นอืดน้ำเลือดน้ำหนองไหลไหลออกมาร่างกายเขียวช้ำอย่างเงี้ยมันจะเห็นร่างกายที่เป็นศพแล้วมันก็จะทำให้ความมีอารมณ์ในร่างกายนั้นหายไปอย่างถาวรเพราะทุกครั้งเวลาเราเห็นร่างกายเราจะไม่มองแต่เวลาที่ร่างกายสวยงามเราจะมองเวลาที่ร่างกายกลายเป็นซากศพพอเห็นว่ามันเป็นซากศพครับมันก็จะดับกามอารมณ์ได ้จากพระนวรัตน์อาภาโคนะครับบวชแล้วแต่วัดที่นี่ไม่มีใครสอนปฏิบัติปฏิบัติเองแล้วไม่ก้าวหน้าควรหาครูบาอาจารย์เพื่อเรียนใหม่ครับหรือทำต่อไป ก็ถ้าเราไม่ก้าวหน้าแล้วเราจะทำต่อไปได้ยังไงมันก็ต้องหาครูหาอาจารย์มันเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าไปเรียนโรงเรียนที่ไม่มีครูมันจะไปเรียนก้าวหน้าได้ยังไงก็ต้องไปหาโรงเรียนที่มีครูสอนศาสนาพุทธก็เป็นสถาบันการศึกษาที่ย่อหย่อนไม่ผลิตครูมาสั่งสอนนักเรียนกันบวชกันก็มาให้มาทำพิธีกรรมกันแทนที่จะมาร่ำมาเรียนก็ให้มาสวดศพกันมาสวดบุญบังสังสวดกันมาทำพิธีกรรมกันก็เลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปไม่ใช่เป็นศาสนธรรมศาสนธรรมก็คือศาสนาของความรู้ธรรมแปลว่าความรู้ตอนนี้ศาสนาเรากำลังมัวหมองกำลังเป็นศาสนาโง่ไม่ใช่ศาสนาฉลาดเพราะไม่ศึกษาไม่ร่ำเรียนกัน จากคุณแอนนี่นะครับการทำบุญกับพระทั่วไปและพระสายปฏิบัติมีผลต่างกันไหมคะผลบุญผล ก็มีต่างกันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ต่างกันอยู่อีกส่วนหนึ่งทำบุญนี้เราจะได้สองส่วนส่วนที่ไม่ต่างก็คือความสุขใจที่เราได้จากการแบ่งปันเสียสละข้าวของเงินทองอันนี้ให้ใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกันให้พระปฏิบัติให้พระไม่ปฏิบัติให้โยมให้หมาให้แมวก็ได้ความสุขใจเหมือนกันส่วนนี้ทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับปู่ย่าตายายก็ได้ทำแล้วเราก็จะมีความสุขใจเหมือนกันอันนี้ส่วนนี้เหมือนกันไม่ว่าจะทำกับใครไอ้ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือของที่เราจะได้ตอบแทนจากผู้ที่เราให้บางทีเราให้ของเขาแล้วเขาก็มีของตอบแทนให้กับเราเช่นเราไปทำบุญกับพระที่มีเครื่องรางของขลังท่านก็จะแจกเครื่องรางของขลังให้เราถ้าไปทำบุญกับพระที่มีหนังสือธรรมะท่านก็เอาหนังสือธรรมะมาแจกพวกเราถ้าไปทำบุญกับพระที่มีความรู้ทางการปฏิบัติธรรมวิธีนั่งสมาธิเจริญปัญญาท่านก็จะเอาความรู้นี้มาสั่งสอนเราอันนี้จะต่างกันกับบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยเขามีอะไรเขาก็จะตอบแทนสิ่งที่เขามีให้กับเราเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ปั๊มเขาก็มีแจกของใช่ไหมบางปั๊มก็แจกผ้าเย็นบางปั๊มก็แจกลอตเตอรี่หรือแจกใบเสี่ยงโชคแต่เราอยากได้อะไรเราก็เลือกปั๊มไปอันนี้ของแถมแต่ของที่ได้เหมือนกันก็คือน้ำมันเติมน้ำมันปั๊มไหนก็ได้น้ำมันเหมือนกันเนี่ยทำบุญก็เหมือนกับไปเติมน้ำมันตามปั๊มต่างๆจะได้ผลตอบแทนสองส่วนได้น้ำมันคือความสุขใจอิ่มใจแล้วก็ได้ของแถมจากปั๊มก็ต้องดูว่าเราต้องการของแถมแบบไหนแล้วก็ไปเลือกปั๊มนั้น จากคุณโอนะครับทำสมาธิแล้วปวดขามากๆจิตจับที่ขาทนจนแตกออกดังโป๊ะแล้วก็ไม่มีลมหายใจไม่มีตัวไม่รู้สึกปวดเลยเห็นเพียงวงสว่างและฐานสี่เหลี่ยมคางหมูคว่ำนิ่งอยู่แบบนั้นแล้วควรทำอย่างไรต่อไปคะ ก็ควรทำบ่อยๆให้มันชำนาญต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บแล้วก็ทำอย่างที่เราทำอย่างนี้ ต่อไปเวลาปวดท้องปวดหัวก็ไม่ต้องกินยาก็ได้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของทางร่างกายเพราะจะรู้จักวิธีทำใจให้สงบ จากคุณประทีปนะครับกสิณ10คือวิธีฝึกสมาธิด้วยไหมครับ ใช่ก็เป็นเหมือนกับการเพ่งลมหายใจแทนที่จะเพ่งลมหายใจแล้วก็เพ่งสีต่างๆสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองเรานึกถึงสีแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้มันนึกให้มีสีในจอภาพตาขึ้นมาในจอใจหลับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวนึกไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะมีสีเขียวขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาให้มันอยู่ไปนานๆมันอย่างนี้ก็จะทำให้จิตสงบได้เหมือนกับดูลมหายใจเข้าออกเป็นการเพ่งอย่างหนึ่ง จากคุณภาริชาตินะครับหนูเข้าใจว่าการเจริญสติปัญญาคือร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟแต่เวลาที่หนูทำสมาธิแล้วหนูขอบคุณร่างกายนี้มันให้จิตใจหนูอาศัยอยู่หนูโง่ไหมคะที่หนูแผ่เมตตาให้ร่างกายดินน้ำลมไฟที่มันไม่ใช่ของหนู โง่ไงไม่จำเป็นจะต้องแผ่มันก็ไม่ได้รับวิธีแผ่เมตตากับร่างกายก็คือเลี้ยงดูมันไปตามอัตภาพตามความเหมาะสมให้มันมีข้าวกินให้มันมียะมีเสื้อผ้าสวมใส่นี่ก็เป็นความเมตตากับร่างกาย คำถามสุดท้ายประจำวันนี้นะครับจากคุณวัดนะครับสุทัตตะที่เป็นอนาบิณฑบาตเศรษฐีคือเศรษฐีของคนจนอีกทั้งเป็นผู้สร้างวัดเชตุวันเป็นผู้ทำความดีมาตลอดเมื่อตอนป่วยหนักพระพุทธเจ้าได้มาสอนให้ไม่กลัวตายแต่เมื่อตายไปแล้วกลายเป็นแค่พระโสดาบันแต่พระบิดาของพระพุทธเจ้าทำไมถึงไปถึงขั้นพระนิพพานทั้งที่ตอนมีชีวิตอยู่สุทัตตะน่าจะทำความดีมากกว่าพระบิดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นนักลบฆ่าคน มันอยู่ที่ความรู้ความฉลาดของแต่ละคนมันทำนี่มันมีสามขั้นด้วยกันขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเนี่ยนั้นมันอยู่ที่ว่าจิตใจของผู้ที่รับคำสอนพระเจ้านี้จะปฏิบัติได้ขั้นไหนขั้นพระอริยะก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ก็ต้องมีปัญญาที่จะสามารถปล่อยวางสิ่งที่ไปยึดติดอยู่ในแต่ละขั้นได้บางคนก็ปล่อยวางได้แค่ขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันบางคนก็ปล่อยได้ขั้นที่สองขั้นสกิทาคามีบางคนก็ปล่อยได้ขั้นที่สามบางคนก็ปล่อยได้ขั้นที่สี่อันนี้มันก็อยู่ความฉลาดของแต่ละคนเหมือนนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนชั้นเดียวกันทำไมสอบได้คะแนนไม่เท่ากันบางคนก็ได้สองจุดบางคนก็ได้สามจุดบางคนก็ได้สี่จุดมันก็อยู่ที่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เท่ากันฉะนั้นแต่ละคนนี้จะมีความรู้ทางปัญญาไม่เท่ากันพอเวลาพุทธเจ้าสอนก็จะปฏิบัติได้ตามแค่กำลังของปัญญาของแต่ละคนเอาแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ